nebteylu ve netedarru ileyk fi talebi maunetike ve nettehiduke ya ilahena mefzan ve melcen nerfa'u ileyke hacatina ve matalibena ve şekvana ve nübdi ileyke durrana ve nüfezzu ileyke emrana ve münacatina. Bütün işlerimizi, bütün darlıklarımızı, bütün sıkıntılarımızı, bütün isteklerimizi sana ısmarladık bu mübarek gecede ya Rabbel Alem. Ve ne'temidu aleyke fi cemi'i umurina ve halatina. Allahümme inna ve hadi leylete halkum min halkik. Fela teblunâ fiyâ ve la ba'dâ bisûin ve la mekruh. Ve la tukaddir aleyna fiyâ. Allah'ım bu gecede bizim hakkımızda takdir etme. Masiyeten bir günah yazma, takdir yazma. Ve la zelleten ayağımıza bir kayıntı yazma. Ve la tüzebbit aleyna fiyâ zemben. Hiçbir günah bu gecede hakkımızda bir senelik kayıt yapma. Ve la teblunâ fiyâ illâ billeti ahsen. Hakkımızda en güzel olan kazalarla, kaderlerle bize muamele eyle. Ve la tüzeyyin lenâ cerâeten alâ muharimik. Haramlarına karşı bize bir meyil, bir istek, bir cesaret verme. Ve la rukûne illâ masiyetik ve la meylen illâ muhalefetik. Sana karşı gelme meylini kalplerimizden sil çıkar. Ve la terken li taatike ve la istihfâfen bihakkike. Senin taatını terk etmeye karşı bizi meyilli yapma. Senin haklarını hafife alacak bize bir huy verme. Ve la şekken fi rızkın. Senin rızkına karşı bizde bir şüphe yaratma. Feneselukallâhüme nazraten min nazaratik. Allah'ım bu gece bakışlarından bize de bir bakış nasip eyle. Ve rahmeten min rahmatik. Rahmetlerinden bir rahmet ihsan eyle. Atiyyeten min atiyyatikel latîf. Hoş bahşişlerinden bir lütuf, bir bahşiş, bir ikram bize nasip eyle. Varzukna min fazlike, fazlu kereminden rızıklar ihsan eyle. Vekfina şerre halkı, kötü yarattık, şerli yaratıklarının şerrine karşı bize kafi gel, kifayet eyle. Vehfaz aleyna dinel İslam. İslam dinimizi bize bağışla, muhafaza eyle. Enzur ileyna bi aynike leti la tenam. Hiç uyumayan nazarınla bizlere nazar eyle. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve kına azaben nar. Amin. Bir daha. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve kına azaben nar. Duaların şahı, padişahı. Bir dua hakkı verilse bunu yapın. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve kına azaben nar. Amin. İlahena bit tecellil azam fi leyleti nisfı min şaban eşşehril ekram elleti yufragu fiyâ kulli emrin hakim ve yuvram ikşif annâ minel belâ ma ne'alem ve ma la ne'alem vaghfir lenâ ma ente bi a'lem. Allahümme ilâhena bit tecellil azam fi leyleti nisfı min şehri şaban el mükerram elleti yufragu fiyâ kulli emrin hakim ve yuvram ikşif annâ minel belâ ma ne'alem ve ma la ne'alem ve ma la ne'alem vaghfir lenâ ma ente bi a'lem. Şaban ayının 15. gecesinde bütün kararların verildiği, ciddi meselelerin yazılıp tespit edildiği, mübarek gecede yapılan en büyük tecelli hürmetine bildiğimiz bilmediğimiz ne kadar belalar varsa başımızdan aç ya Rabbel Alemin. Ve senin daha iyi bildiğin bütün günahlarımızı bağışla ya Rabbel Alemin. Amin ilahi bi tecellil azam fi leyleti nusf min şaban eşşehril ekram elleti yufraku fiyâ kulli emri hakim ve yubram. İkşif annâ minel belâ imâ ne'alem ve mâ lâ ne'alem ve gfir lenâ mâ ente bi a'lem. Allahümme inna eselke min hayri mâ te'alem ve ne'udibike min şerri mâ te'alem ve nestağfiruke min kulli mâ te'alem inneke ente allâmul guyûb. Amin. Allahümme inna eselke min hayri mâ te'alem ve mâ lâ ne'alem ve nestağfiruke limâ ne'alem ve mâ lâ ne'alem. Allahümme innel ilme indeke ve huve annâ mahcûb ve lâ ne'alemu emren nehtâru li enfusina. Ya Rabbi her şeyi sen biliyorsun. Biz bir şey bilmiyoruz. Hakkımızda ne hayırlı onu da bilmiyoruz. Kendi yararımıza ne seçeceğimizi de bilmiyoruz. Fakat fevvazna aleyke umurana. Bütün işlerimizi sana ısmarladık. Ve rafa'na aleyke hacatina. Hacetlerimizi sana yükselttik. Ve racevnâke li fakatina. Ve fakrina. Fakirliğimiz, darlığımız, sıkıntılarımız için sana itimat ettik. Fe erşidnâ ya Allah. Fe erşidnâ ya Allah. Fe erşidnâ ya Allah. Ve sebbitna ya Allah. Ve vefikna ya Allah. İlâ habbil umuri ileyk. Ve ahmedi aledeyk. Fe inneke tehkum bima teşâ. Ve tef'alu ma turid. Ve ente alâ kulli şeyin kadir. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Amin. Hep beraber okuyalım. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu teala